په زور باندې دا خلک ځان ته راډولي دي، دا د دنیا د خبرې دي. پیغمبر علیه السلام ته هم دا خبرې شوې وي، نو په کار دا ده چې دوی هغه خبرو باندې غور کړی وي، خو په ځای د دې باندې هغه قرآن ته هم سحر او جادو کوي. بیا دوی چې دا کومې خبرې کوي، الله تبارک وتعالی وایي آیا دوی ته یو کتاب مخکې راغلی دی؟ دوی دا کتاب عالمان دي، په هغې کې چرته دا لوستل او پړاول کوي، خپلې ډلې بلته چرته لوستلې دی کنا د ځان نه خبرې کوي. نو دا معلومه خبره ده چې مکې والو کا یعنی هم د دوی په دې نظر نسل کې د پیغمبر علیه السلام نه مخکې بل پیغمبر نه راغلی. دغه پیغمبر علیه السلام دوی ته الله تعالی راولېږلو، نو دوی دې شکریا ادا کړي. او پیغمبر بیا کوم قسم پیغمبر دی؟ شهادت تمام انبیاء سره دی، سید دی، سردار دی، فضیلت وته الله تعالی ورکړی دی. نو دوی له سپکارو چې شکریا ادا کړی وي، خو په ځای د شکرې باندې دوی د هغه پیغمبر سره څه شروع کړو؟ جنگ غړي شروع کړو، مخالفتونه شروع کړو. تاسو خپل معلومات دي چې حضور صلی الله علیه وسلم د دې لپاره په ځان څومره سخت زغملی دي، څومره سخت زغملی دي. شیعه بی ابي طالب کې چې دوی باندې کومې پابندۍ لګېدلې وي، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا نور تکلیفونه دی کافرانو رسول دی، وقف وقف باندې دا غي بیان کیږي. مغرض زادی چې پکار داوا چې دومره له هستی الله تعالی دوی ترولې غلا، دوی دا قدر کړي وي، دا خبره منلې وي، ایمان راوړې. خو په ځای دی ایمان راوړلو باندې دوی نور لانجې شروع کړي، الله تبارک وتعالى په دوی باندې سخت تنقیدات کوي. الله تعالی ورته وی ګوره تاسو د ځان مخکې لغون تا قومونو ته وګوره. دا ټول ته نصیحت دی چې تاسو له مخکې هغه قومونه، هغه کوم قسم قومونه چې الله قومونه چې الله تعالی هلاک کړي دي، حالانکه هغه سره حکومتونه ورسره نمرود ته وګوره لوی حکمران دی، فرعون ته وګوره لوی حکمران دی، هغه سره مال و دولت و، شداد ته وګوره څومره مال و دولت ورسره، قارون سره څومره مال و دولت و، د هغې مضبوطې کلاګانې وې. یو یو کلا هغې جوړه کړې وه عادیانو سمودیانو چې غرونو کې ځان له کلاګانې جوړې کړې وې. اور دارنګې هغې سره څو د دې نه علاوه د هغې لوی عمرونو، ستاسو د عمرونو خو مختصر دي، هغې ته الله تعالی لوی عمرونو ورکړي وو. لیکن یاد وساتئ چې کله انبیا راله او دوی د انبیا خبره ونه منله، هغه حکومتونو دوی له بچاو ورنه کړ، هغه مالونو دوی له بچاو ورنه کړ، هغه کلاګانو دوی له بچاو ورنه کړ، هغه لوی عمرونه د دوی په کار رانه ده. نو کفار مکه ته وایي چې تاسو د هغې لسمې حصې ته هم نه رسئ، لسمه خو لا پرېږدئ چې سلمه او زرمې حصې ته هم تاسو نه یې رسېدلي. نه تاسو سره داسې حکومت شته، نه تاسو سره هغسې مالونه شته، نه تاسو سره هغسې کلاګانې شته، نه تاسو هغسې اوږد عمرونه شته. نو آخر دغې باندې سوچ وکئ چې دغه خلکو کله د پیغمبر ونه منله، الله ورسره څه کړي دي؟ نو تاسو هم چې د دې پیغمبر نه منئ، تاسو سره به هم دکسې کوم داغ واز دی دا نصیحت. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ حکم کئی چی دو ٹوک انفاظو کی دیتا دم رو آیا چی زتاس تا یو خبر بیانن تاسو خدیبان غورو تا یو خبر دا او آغا خبرہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا صداقت تا او دا اللہ تعالی دا وحدانیت تا یو خبر در تا بیانن بیا دی خبری پا بارکی تاسو غورو گئے تدبر رکائے فکر رکائے تعصب نکار ماخلے عناد نکوئے آغا خبرہ بانے تاسو چی غور کوئے نگورت دو دو یوزائشے دری دری یوزائشے دا معلومه خبره ده چې د یو سړي رای یو شان وي، د بل سړي رای بل شان وي. نو دواړه خپل میس کې تاسو ودرېږئ، جدا شئ، او دې خبرې په باره کې تاسو رای پیش کړئ، غور او تدبر وکړئ، او بیا ځان له تاسو جدا یو یو تن هم دې خبره کې غور وکړئ، دا فکر وکړئ. ځکه ځان له چې یو سړی په تنهایۍ کې هغه ته یک سوئی حاصلې په ټنډه دماغو سره چې دا تعصب او عناد د مغز نه لرې کړئ. تاسو زما په دې دغه باندې چې دا تاسو ته کومې خبرې کوم په دې باندې غور وکړئ. زما دا خبرې سن لکه نن یو سړی ته وایي چې هلکه غوبن مه کوئ، تاسو دو تنه کښېنئ او دې خبرې په باره کې څه فکر وکړئ، غور وکړئ. یا ځان له تنهایۍ کې کښېنئ، دې خبرې په باره کې غور وکړئ. بله یو سړی نتیجې ته رسېدی شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دا وایي چې ښه غور تاسو وکړئ، نو ما له دا جواب راکړئ چې زه لیونیم او که ضرور یم. دا قرآن چې ما د الله د طرف نه راوړی دی، دا مې د ځان نه جوړ کړی دی که الله رالېږلی دی؟ دا د الله د وحدانیت خبره چې تاسو کوم او صفات بیانوم په دې باندې هم تاسو غور وکړئ. لیکن دې ته هم هغوی تیار نه دا خو ټول معلومه خبره ده. او بیا دا هم ورته وایي چې ګوره ستاسو دا خیر خواهي زه لټوم، نو ستاسو نه ما په هغې مال دولت نه دی غوښتې، ستاسو نه ما سیاست دا سرداري مې نه ده غوښتې، حکمراني مې درنه نه ده غوښتې، یو پیسه د چا نه غواړم نه. زما مقصد صرف او صرف دا دی چې تاسو ته دا خبره وکړم، تاسو هغه ومنئ الله مال اجر را کوي، الله په مال خامخا ثوابونه د دې بدله را کوي. هر یو داعی ته الله تعالی د دعوت ثوابونه ورکوي، او دا داعیان دي چانه سغواړي نه. لیکن بیا هم دې خلکو غور د نبی رسول الله صلی په خبرو نه او په ځای د دې باندې چې ایمان نوري پیغمبر علیه السلام سره جنگونه جوړ کړو. هغه جنگونه ستاسو مخې ته بار بار بیان شوي دي، هغې بیا نتایج واضح خبره ده. پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې ګوره، الله تعالی مال حق را کړی دی، حق سره راغلی یم، دا تمامه دنیا د حق لار بندولې نشي، د حق آواز اوچت شوی دی او دا څوک بندولې نشي، اور دا به خامخا غالب کیږي. ووره تاسو به مغلوب کیږئ. هماغه کار وشو په اتم کال د هجرت باندې، تاسو ته مسله معلومه ده. هغه کفار ټول دلولی شو، مکه الله تعالی د دین آزاده کړه، حق الله تعالی د دوی په دین باندې غالب کړ. دغه وخت نه چې هغه بت پرستی د هغه ځاینه ختمه شوې ده، صفا اعلان شو چې نه به دې کې نوې بت پرستی اوس کیږي، چې بیا دې د بوتانو دلته عبادت شروع شي، او نه اعاده د دې خبرې کېدی شي، نه نوې مخلوق داسې کولی شي، او نه زړه خبره واپس کېدی شي. هماغه څوک تا قیامت تاسو وګوره چې مکه الله آزاده کړې ده، هغې نه وروسته پکې نه هغه بوتان شته، او نه پکې نوي څوک داسې کارونه کولی شي. آخري خبره بیا دا بیانوي چې ګوره، که دلته تاسو ایمان لاړه، اعمال صالحه مو کړو، او سبا له زما مخې لراله، خو بالکل ستاسو دپاره خوش قسمتي ده. خو که تاسو سبا له همدغسې لړلي رالی چې نه مو ایمان روړی دی، نه مو اعمال کړي دي، او بیا تاسو ارمانونه کوئ چې ارمان ارمان، لیکن هغه ځای ارمان نه پکارېږي. ځکه که تاسو وایي چې را داسې هغه ځای الله وایي، هغه موقع ستاسو نه خطا ده. دنیا کې تاسو باندې ابتلا وه، تاسو اوس کوم ځای ته راغلي، آخرت ته دنیا ستاسو نه ډېره لرې پاتې شوې ده، اوس تاسو سکول نه شئ، کشمش مه کوئ، جهنم ته بوله مه خوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم كلت غلس إشي فبي كافران وباند آياتنا آيات نظم بينات شغا واضح صاف سترا واضح ماني دي آغي تاغي واضح دي دلائل واضح. قالوا نوائدا كافران ما آزان دي دا پیغمبر إلا رجل مگر يو انسان يو سڑے يريدو دي غالي أن يصدكم چوالي تاسو عن ما دا حق بطاننا کان یعبدو آباؤکم چه بندگی بے کولا مشران استاسو دیده مقصد صرف داری چه تاز دبوتان نوالی یو خبر بیدا کن ادو بودان عبادت دا خو آفر ہموی چه دا سرے داری ونطوب دی چه دا سر بی جان سیزنو بندگی سوکی دوی مبدیو وقالو وی بدی کافرانو ما حازا ندی دا قرآن الا اکن مگر دروغ مخترا جون کلی شیوی در زان ندا قرآن دوڑے دے دروغ وی خاد دیس حقیقت وغیرشت دینا دا خبر بدی کولا او دریم وقال الذين كفروا با کسانو چې کافران دي للحق دي قران تا لما جاءهم کله چې دا قران راغې دی تا ان هاذا نه دا قران الا سحر مبين مگر جادو کارا اذا کار جادو دي دا کو قران سره دی دوی کو دي او دا قران حقانيت نه مو الله تعالی و ما اعطيناهم من دي ور کړی دي کافران تا من کتب انس آسماني کتابونه يدرسون اچ دي ګوډي غلرا او بلته هم وي خپلن دي او بلته هم درس کوي دا کتابونه هم دی له نور کړي نو دی دا خبره د کوم ځای نه کوي چې دا قران حق نه دی قران جادو دی یا د ځان نه جوړ کړی دی بے بنیاد خبره دا یو سړي سره دلیل نه بے بنیاد دی کوي و مار سنا مان دې ګلې دې هندي مکه والو تا قبل کا مکستانا من نذیر سو پیغمبر نو پکار دا چې دې پیغمبر علی السلام قدر کړي ځکه چې تم رډه هستی الله دې کرو دې کړه او د دې نمک دې تا پیغمبر نو راغلې نو دې قدر پکار وکړو نو پکار قدر پکار دا کا الله تعالی او علاقی ته جمع کی پای کې سوفی وی دا سی او خیر خوا اولیږي نو پکار دار چې داخلك دا غي قدر کوي چې دغه خیر خوا زمونږ لپاره خیر خوا دي تکلیفونه خو زمونږ لپاره برداشت کوي لیکن مکی والا قدر د پیغمبرونو کو وکذب الذین من قبلهم او دارنګي دروجن غنلیو پیغمبرانو دارا حق کسانو من قبلهم چې مسجد لري مکی والا نه دې مکی والا نه ډیر خلک مکی تیر شي وی هغه پیغمبران دروجن غنل وما بلغوا اور حال داد چنو رسیدلی دا مکی والا معشار ما آتیناهم لسن حق ہے سیتا چما ورکڑی دی اگه مخکنو خلکو تا ماسور کڑیو تاستمه حکومتون آگی تا میرو شیویو مالون آگی سروی بنگلی دا آگی دیریوی لے دے مکانات جورود عورون ہم دیرو مکی والا سر اخونا حکومتو ندی سر دور مال دولتو ندی مضبوط کلاگانوی ندی عمرون دولو اللہ تعالیوی ہے قومون سر ماسک گڑی دی یا غستا سن زیاد طاقتور په اعتبار نه مالو د دې سامانو مسرو تاسو په کې داسې لګ و ما بلغو اور حال دا دي چې نه دي رسیدلي دا کفار مکه معشار ما اتیناهم لسنی حقا حسیتا چما ورکڑو دویتا دسی چی حیثا قوتو ندی نعمتو ندی اگدوار دو عمر دے بادشاہی لسنی تومی کی رسی دی نسی چلو شو فکر زبو حقا خلقو دروجن اگرن رسولی پیغمبران زمان چی دا طاقتو نمی ورکڑو پیغمبران دروجن اگرن فکری فکان نکیر نسنگ و بیا عذاب زمان غیلرا چما کما غیل عذاب ورکڑو نکیر پو منا دا عذاب سر دے اغا عذاب تو گورا ما غی قومونو سرسوک للگ حادیانو تو گورا سمودیانو تو گورا قوم لوط تو گورا قوم نوح علیہ السلام تو گورا او دو موسیٰ علیہ السلام قوم خطاستانی زیدی لگو گورا چا دیتا را ما سزد کری دی او ایسا رسول مالو دولتو دا سیزنو قلو اے پیغمبر علیہ السلام سلورم طریقو سا اللہ تعالی دو وازی او بل بیانی و اے پیغمبر علیہ السلام انما یقینا اعیزکم بواحدت نسیتکم زتا استاد یوی خبری بس یو خبر درتکم او هغه یو خبره ده صدا هغه دا ده چې بهي الله تعالی یو دی قران دا الله دې طرف نه راغلي دی ستاسو د اصلاح لپاره دا یو خبره درته کوم چې کله زه تاسو ته نصیحت دی یو خبرې کوم یعنی زه تاسو ته یو خبره بیانوم او د دې خبرې په باره کې بیا تاسو سوچ وکړئ غور وکړئ انت قومو چې تاسو توجه وکړئ لله خاص د الله لپاره عناد او تعصب لري کئ عناد لري کئ تعصب لري کئ زدا زدی پرې ده او تاسو صرف توجه وکړئ یو طرف ته محمد نه دو کسان ودرې گئے او بیا تاسو سو گئے دا مطلب دی چې دو کسان دې لپاره ودرېږي چې بای ته دې خبرې په واره کې ستاسو راي ده او زما دا راي ده یو بل راي به معلومه کی د دې خبرې په واره کې چې دا مخکې کوم را روانه ده نو تاسو خیر دې دو درې درې یعنی تاسو لا شي اجتماعي طور سره هم فکر ته دغورو کوي و فرادا او انفرادی طور سره ځان ځانم تاسو لال شي لک سوچو کوي ثم تفکروا بیا تاسو فکر کوي په حال د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دو درې درې شو یو شو سوچ لکو کوي تدبر کوي فکر کوي په حال د پیغمبر علیه السلام کې نو تاسو به پوه شئ فتعلموا تاسو به پوه شئ ما بصاحبکم چنشتره پدې صاحب تاسو حضور صلی الله علیه وسلم باندې من جنتین سلیوانتو تاسو زما په واره کې خص سوچو کې دو درې درې هم کې نه ځان هم سوچو کې مې چې تاسو غور وکړ او تاسو خپل اندازې لګي چې زلیوانې نه او نه دلیوانتو په سر په ماشتا ما خبر صحیح وروړي ته د الله تعالی طرف نه استاد خیر خوای ان هو نه د پیغمبر علیه السلام الا نذیر مگر يرون کې لکم استاس رپار د سنمو یری بین یدی عذاب شدید مخک د عذاب سخنا چې سخ عذاب لا راغلی نه دی دا غینه مخک پیغمبر علیہ السلام تاسو یری چې ګوره سم شه داسې مکو دا نو دا سمره په یو د ماو چې سره په دې باره کې سوچو کی دی ته موقع ورکړ چې لکه زما باره کې تاسو سوچو کی دا ځکه کوم خبره کومه خو غور په وکړ ما تاسو سره سلوي ښکار تیر کړی دی مخک خدا خبره معنی کړی تاسو زه د سخ عذاب نه ورم او الټه تاسو ما ته کړوي چې دالی ونی دی کله را کوي چې دا جادو ګرځي کله سوا کوي دا سړي کوي سړي خو سوچ کوي او پاتې شو دا چې دا کوم خبرې زه تاسو ته کوم که تاسو زین کې دای چې دې به زمونږ پیسې غواړي یا به دې مشرې غواړي قل وای پیغمبر علیه السلام ما سال ته کوم نو غواړم زه تاسو نه په تبلیغ د رسالت من اجر سمزدوري هیڅ مزدوري ده نه غواړم او که چرته غواړم نو فولکم حق دې تاسو وي یعنی که زه تاسو نه مزدوري غواړم هغه تاسو شو پښتو کې مو یلک کمال سره کاي غستا شو مطلب دا دی چې بالکل تاسو نه غواړم نه غواړم غستا شو زه خالص مخلص تاسو خیر پای او جدا سے خیر پای دا خبره منن پکاري ان اجریا نه دا ثواب دا عمل زما الا عند الله مگر په الله باندې الله سکر زما بس الله به ما دا کوي و هو دا الله تعالی علی کل شین هر یو شهید حاضر و ناظر دی الله تبارک وتعالى نه هیڅ یو شی پټ نه دی هر یو شی باندې حاضر ناظر دی دا څه چې کوم الله تخکاری او د دې ثوابونه به الله تعالی مال کړي بیا به دا خبره کوله چې زبر شي او سور دي دا خبره بیا به تیر شي او زړه خبر به بیا شروع شي یو سور دي دې باندې شي او بس کی سبا ختم شي دا आवाज به ختم شي دا وسر ته ختميږي هغه په زړه باندې لګېدل دي چې یو مشرنی ورپسې بولي چې بل نین ورپسې بولي دا څومره علماء دې د مخ نه لری کړل لیکن الله تعالی دا سلسله قائمه کړې ده او دین الله تعالی وقف او باندې کسان پیدا کړي نو کدرې ځین کې دای چې زړه پیغمبر بلال شو دا خبره په ختم شي الله جواب ورکړي قل یا پیغمبر علی السلام دې تا ان ربی پتا کی تا رب زما یقذف بالحق بیانوی حق کتا سو طالبین د حق ہے طلبگار د حق ہے الله تعالی بیان د حق کوي راشه دا خبره مو دا یقذف معنی درته یبینو سره وکړه. او څه معنا خپل لفظی د دې دادا چې ان ربی پتا کی سر رب زما یغزه ور گزارای بالحق حق لرا په باطل باندې فیدمه نو بالکل دا دماغ ور تسنس کی باطل خطر کی ان الباطل کان زهوقه مساله ده دا لفظی ترجمه ده یغزف قولی ور گزارای بالحق حق لرا په باندې ولی په باطل دا سولی نه باطل ختم کی اړو تړی ونی کی باطل شيخه خدامه د تاسانه ترجمه وکړه چې ان ربی پتاي سر رب زما یغزف بالحق بیانای حق چې کم کسان طالبان د حق دی نه هغه دی بیا را شيخه او دی باندې دی عمل وکړي علام الغیوب الله تبارک وتعالى عالم دی په پټو باندې او ما ته دا وی چې استاد دین په پټو دینونو باندې غالیبي او دغه چې الله تعالی وکړه کوي نه کوي علام الغیوب الله تعالی عالم دی په پټو یعنی په دې الله تعالی عالم دی چې دا دین اسلام با سکه دې به غلبو کوي په سبا نه کفر به ختمي ختم شوی اوسه با او 22 لاکھ مربع میل باندې صاحبو په زمانه کې تاسو اسلامي پرچمي لیدې قل او پیغمبر اسلام حضرت جاء الحق راغ حق چې دا قران او اسلام دی او ما یبدی الباطل او نشي پیدا کېده باطل ابتداء یعنی چې هغه عبادت چې چا دې د بوتانو دی ابتداء اوس دانی شي راتله او ما یعید او ندا دوباره راتلی شي چې مکا الله تعالی دینه صفا کړه بوتان ټول ختم شو نبی اسلام بلخته دا چې ورته حضور غزول بکته پراتو اعلان دا وشو چې ګوره ندا نوې سوق بت پرستی دلته ایجاد کولې شي او نه زړه بت پرستی بیا دې علاقه تراتلی شي تر اوسه پورې هغه ته نظر راغلی نه براش قل يا پیغمبر علیه السلام دې ته جاء الحق حق راغې چې قرآن دې او اسلام دې و ما یبدی الباطل او نشي پیدا کېده ابتداء دا باطل کی بندگی د بوتانو دا و ما یعید او نو واپس کېده شي دوباره هغه زړه بت پرستی بیا واپس کېده هم نشي پنځمه طریقه د تبلیغ الله بیانې قل يا پیغمبر علیه السلام دې ته ان دللته بالفرض او تقدیر تزف تایم د کفار مکو ورته وی چې انک قد وللتا تو خو خطا شي حين ترکت دین ابائک جره مشران دین دې پری خو د خدای ګمراه شي ورته نسبت ورته کو پیغمبر علیه السلام او دوی ان دللته بالفرض او تقدیر د کسنګ چې تاسو وای زف تایم نو فانما دلو بشک غنا د خدای زما علی نفسی او ما باندې کزه خطایم فاغه او کومال تاسو خدای نیسی لیکن و انی ته ده تو قیم ز په هدایت باندې لکه څنګه چې تاسو ته مسله معلومه ده ز په سم لار باندې فبی ما یوحی الی ان دا په سبب د حق قران چې وحی کوي ما ته ربی رب زما دا په الله ما ته وحی کوي وقف او احکام را لېږي نو مطلب دا دی چې ز په سم لارم ده تاسو ما ته کوم نسبت کوي غلط دی ځکه ما ته الله تعالی قران را لېږي احکام را لېږي تاسو ته امام اخرم پاګرو انه پتا کی سردا الله تعالی سمیون اوریدن کے قریب نزدے دے یعنی په اعتبار د علم سره په اعتبار د قدرت سره الله تعالی هر چا ته نزدے دے هر چا خبر او اوس الله تعالی د دې د اخرت یو منظر بیان نه ولو ترا کوی نه ته ای مخاطبا په وخت چا کی د دوباره جون د کول د دی کی چې کله د قبرون نه روزی کنا ایس فزعو کله به دې غبراوی ایس فزعو چې دې به غبراوی ښه یاره واغستی خدا په کوم صورت کې دا باغ صورت کې چې کله د قبرونو راپاسي او دا سختې ویني دا احوال ویني نه دی باندې به ير راشي یو هیبت کوي فلا فوتا نه نه بي بچ کېدل د دې لپاره اوس بچ کېدل مچ کېدل نشتا اوس خو ته راغلي دي کنه او اخذو او وبني سلیشي دی مم مکان قریب دا غزای نږدې نه جهنم ته کوم ځای نه لکه دا اوس موقف دی کنه لیکن دا ټول دنیا ولاره د میدان د حشر جوړ توي ملایکه به دلته ونی شي او به ته جوړ تاسو جهنم ته ورغلا دا معنا دا ښه چې بس دغه نږدې ظاهرې محشر میدان خدا د محشر میدان نه ګوره زما دې لاس ته داسې ګوره دا پولیس سرات ته قدر جهنم د پاسه ټولې بس دا څه راځي نو تاسو جهنم باندې پولیس سرات دغه جنت دی او دا دې په دوزخ کې ګرځ کړه نو څه بچ کم دې پوره وتل خو پوره وتل چې کوم بس هلته کې ورو نه ته کړي دې بچ کیږي ته نه بڑا کون دې په کې لګي دي او خذو او بني سلی شدی من مکان قریب دا غزای نزدین اورتا اغه نږدې ځای دغه محشر میدان چې پولیس رات دی او مقامات وقالو دی وی آمنا به او خدای مونږ ایمان وړې دې پدې پدا غره په ټول تسړي ځامو ار یو بچو کوئی چې خدای هر څه منو الله تعالی ورته دې صبر وکړي دې صبر وکړي تاسو خپل ارمې مو سمي خو څه منل نه منځوي دی وی آمنا به خدای مونږ ایمان وړې دې هر څه منو الله وی و ان لهم چت زید پارا اتنا او شو حصول دې ایمان مم مکان بایری لا زل رنا ایمان چې حاصله او دنیا وا دنیا سمره لري پاتې شي دا استاد کوم ځای ته راغلی دنیا خو لري پاتې شو چې دا یو ورځ زمونږ نه تیریږي دا زمونږ نه لري کیږي نه الله تعالی وی و ان لهم تناشوب چرته دې لپاره حصول دی ایمان من مکان بعید دا ځای لري نه ځای خو ډېر زیات لري اوس یې به دوی دپاره نه توبه شته او نه دوی دپاره خلاصېدل شته وقد کفرو به اور حال دا دی چې دوی انکار کولو د دې جهنم نه من قبل مخکې د لیدونه مخکې د دې لیدونه چې دا دوزخ دی نو لیدلې وی لکه دوزخ موزخ نشته داسې د مولانو خبرې دي هسې یارول کوي لکه دوزخ چرته دی او بیا به الله تعالی وایي اوس تاسو دا چغې وایي ويقذفون بالغيب او ديبا خبر کولے حکم خبر به کول جو توک خبر ويقذفون او وشتل بدی بالغيب د توک خبر بس په توک باندې به خبر کولے بے دلیل بے سند دغه سی بلګیو الله تعالی ویره کنه اوس پر علی پکې ويقذفون بالغيب او دارنګ دیبا وشتل کول بس سره باغه د توک خبر سره من مکان بای دازه لري نه دنیا دا دنیا کې بدی داسه د توک خبر کولے خبر اخلاص وحیل بینهم و بین ما یشتهون اور دلتا با پردر آشی پمیز دوی او پمیز دہا غی مان دو توبی و درجات کی یشتهون چی دی کم غواری اس پا دی پمیز کے پردر آشی چی دا خبر مکوی چی اللہ تعالی منگا ایمان روڑے دے او دادی دا خبر تاسو خود دیر شوک سر دا سیزونا غواری او دا سیزونا دلتا اس کار نکی وحیل و پردر با واقعیشی بینهم پمیز دوی کی و بین ما او پمیز دہا غی ایمان توبی او دو واپس کی دو کی یشتهون چی دی غواری مس کے پردر آشی جو دا سیزونا کما فعلا لکسنگ چه دا کار کرشه دی بی اشیاعیهن دا اغا ملگرو دا دی سرا چه سوک دا دی پشانو من قبل و مخد دینا مخد دینا اغی سرم دا سی شوی دی سر بموشی انہم کانو پتا اکسر دیو فی شکل پشکی خسنگ شک مریب اغا پوخ شک مانا پوخ شک کیا جو ان کی اسیم شکو خواقا کلک اور مضبوط شکیو دا اغیم شکو دا دیم شک دی اغی سر جسی شوی دی دا سی دی سر بموشی فإذا تتلى عليهم كل شيء فشيء قد كافرون باندې آياتنا زمون بينات چې هغه بالکل واضح دي قالوا ايدي ما هاذا نذدا سره الا رجل مگر یو انسان يريد غواړي يصدقكم شوالي تاسو عما د عبادت ته هغه بوتانو نه کان يعبدوا اباكم چې کول د عبادت مشران استادو زي مخبره وقالوا ذي ما هاذا نذدا قران الله يكم مفترا مگر درو جو کړي شي د ځان نه درې مخبره وقال الذين كفروا باكسان شكافران دي للحق قران لما جاءهم كل چراغ دا قران دي تا ان هاذا ند دا قران الا سحر مبين مگر جادو کارا وما اتيناهم ما نور کڑے دي تا من كتب كتابنا يدرسون ها جي دي دي كتابن لرا وما ارسلنا اليهم ما نور کڑے دي تا قبل كما كستان اي پیغمبر من نذير سو پیغمبر پکار دا وا چ دي داغي قدر کڑے دي قدر ہوا وکذب الذين نسبت دروغ کړو پیغمبرانو ته حق کسانو من قبلهم چې موجود دي مکی والونه و ما بلغوا اور حالداري چې دا مکی والا موجوده کافران نه سي مې اشاره ما لسمه حق هيسه ته اعطيناهم چې ما ور کړو هغه ته لسمه حصہ ما د هغه نعمتونو د دولتونو د عمرونو اعطيناهم چې ما ور کړو هغه مکی نو کافرانو ته فکذبوا رسلي هغه دروغونو ګړن پیغمبران زما نو فکیف کان نکیر څنګه او بیا عذاب زما هغه لرا قل وای پیغمبر علیہ السلام دیتا انما اعزکم بشک زواز کوم تاسو ته نصیحت کوم تاسو به واحدتین دی وی خبري دی یو کوئی هغه مسله سره زاد ان تقوموا لله کی تاسو توجه کوي خو خاص الله در زاد پارا بغیر د عناد او د تعصب نه مسنا ودری گئے ان تقوموا ودری گئے تاسو خو دینا گاو دری دل نہیں مراد چی بس تناک دے ادرے گی توجہ کن دی غور کن دی فکر کن دی کا دینا دا مانا مراد ہے اصل افزی مانا خدار چاہن تقوم ادرے گئے تاسو للہ رفار در رضا دا اللہ تعصب لرے کئے عناد لرے کئے ندانا دی چی تب خام خوزاری کپناستا غور کئے کپولارا غور کئے مانا توجہ کن دی مسنا دو دی رفارا چی دیو بل دا فکرنا او درائی نتاسو خبر شے و فرادا و زان زان دا چی بلکل یک سوی وی غور دے تاسو ثم تتفکروا بیا فکر کای په حال د نبی علیہ السلام کې فتعلمون تاسو به پوه شئ ما به صاحبکم چې نشته رې په دې پیغمبر تاسو په دې مرګري تاسو من جنت لیوانتو بالکل لیوانتو نشته ان هو ان دا پیغمبر الا نذیر مگر يرون کې لکم تاسو لرا بین ید مکی عذاب شدید دا عذاب سخنا د سخ عذاب نه مکی مکی تاسو یې رہی قل یا پیغمبر علیہ السلام دیتا ما سألتکم نغوارم دستاسنا من اجر فتبلیغ رسالت بانی سمزدوری او کغوارم فهو لکم اغد استاسوی ان اجریان دے ثواب دا عمل زما الا علاللہ مگر اللہ سکا وہو علا کل شین او دا اللہ پا ہر یو شے باندی شہید حاضر اور ناظر دی حاضر ان دے گوش قل یا پیغمبر علیہ السلام دیتا ان ربی بی شکر اب زما یقذف بالحق اور گزاری حق لرف باطل باندی و ختمیے یقذفو ای بیانی بالحق حق لرا کتاس طالبان دا حق اینو بیانون که دا حق اللہ تعالی دے را شہدن تا حق بورا اللہ من غیوب دے اللہ عالم دے پکٹو باندے پا دے باندے اللہ عالم دے چلی حق لرا بغلبور کئی اوار اکرام اکی وار بیدہ صفاتی قلوہ پیغمبر علیہ السلام دے خلقتا جال حق راغ اسلام وما یبدی الباطل و انشی پیدا کے دے ابتدان بت پرستی وما یعید و ندوبارہ واپس کے دے شدہ بت پرستی مکی نا ختم شیر بیا بک نبی بمرانش ظلم رد قلوہ پیغمبر علیہ السلام ان ذللتو کبیل فرد و تغدیر زخطائم لکسن کتا سماتا ہوئے فا انما ذلو بے شکا گناہ دخطائے زما علا نفسی آخو پما دے و این انتدیتو او کذب سمدارم لکسنگ چی حقیقت کی زب سمدارم فبما یوحی ندا پو سبب داغی چی وحی کئی ما ترب بی رب زما زما رب را تو وحی کری دا داری دا تخولی دی او تاستا ماما دا حکمت دے بیان دے انہو پتا اکسر دا اللہ تعالی سمیعن حوریدن کے قریب نزدیرین ولو ترا توینتا اے مخاطبا پو وقت چاکی دا پورتا کولو بددی کی دا کبرن چروزی اس فضیعو چکل بدی گبراوی فلا فوتا نبی بچ کے دل دی دفارا ووخزو ابنی سلیشین من مکان قریب دا غزین نزدینا زین نزدی سر اغا موقف تے کہ دا جہنم تنی زیر ارسن گئی سی ابا سورد وغر دے او یادار چا اللہ تعالی بے دخون را ٹی وقالو وائی بذی آمننا بیہی منگ ایمان نوڑے کل چرا عذابوی نزدی بچے کی وہی چی منگ ایمان نوڑے دے وعننا لہم التناوشو چر تر دی دفارا حاصلون دی ایمان یا توبہ یستل یا معذرت پیش کول من مکان بعید دا زی درینا لری زین مراد دنیا دا چه حصول دی ایمان حلتا که دا توبالتا حاصلی دا دلتا غنیشتا او دا دیلاز فلتا رسینا وقد کفرو بیهی اور حال داری چه دی انکار کرو پا دنیا که دی ایماننا من قبل و مخی دلی دو دا عذابنا چه دی عذاب نولی دلی دنیا که دی دینا انکار کرو ویا قذفونا بالغیب او مشتری بدوی دا تک خبری بس غیب جرے کانا دا زاننا بلی گیاو بی سند خبری بے کل حز دلیل بور سرنو من مکانن بائی دا مکان لری نا چاہا دنیا وا دنیا دا خدا آخرت ما خود لری لی وحیل بینہم او دارنگی پردب وا جو لیشی فمیز ددی و بینما فمیز دا حق ایمان تو دے او دا معذرت کے یشتہون چی دی غواری کما فعلا لکسن چی دا کار کرشو بی اشیائیہم دا ملگر ددی سرم مخی ددینا اللہ وی دا غصی خوشیو انہم بتائی سردوی کانو فی شکن ہو پا شک دچانا دے قرآن او دا باس باد الموت او دا عذابنا مریخ و فکوخ او سخ شکیو دے شک و بلکل او سخ شکیو نیمان اللہ چیرن دے بیابن جندوی او داور بیو دا بیو دا بیو